Velkommen til jubilæum, velkommen til Aarhus Studenter Radio. Du sidder måske og tænker du ud, hvor blev I af i torsdags, da I skulle sende live? Og det kan du måske forklare, Emil, hvad der sker der? Jamen der sker det, at der er kommet en opgradering hernede i Aarhus Studenter Radio, så vi har fået et helt nyt studie, og derfor så var der lukket for optagelse i går. Ja, og vi kan jo melde, at vi får det vide sådan klokken 11:30 om aftenen, så om onsdagen. Ja. Så der er ikke så meget at gøre, men vi har så lavet det sammen til en special, hvor vi har senere interviewer Margrethe Vestager, og så kommer det ud til en samlet podcast her i løbet af weekenden. Præcis, så det kan I godt glæde til, og vi glæder os i hvert fald vanvittigt meget, fordi at, vi har jo Margrethe Vestager med. Altså hvor glad er du lige nu, Emil, hvis du skulle beskrive det? Jamen, skalaen er sprunget for langt til siden. Og til dem, der ikke ved det, så Margrethe Vestager, hun er jo tidligere formand for Radikale Venstre, dengang de var noget værd. Dengang de var store. Jeg tror engang de lå til, eller de havde 17 eller 19% af stemmerne. Prøv at overveje det. Jamen, de var store. Hun tog hele befolkningen med storm. Ja, det går hun. Så tog hun ned til EU, ned som EU-konkurrencekommissær. Og det tager hun. Der tager hun bare hele verden med storm. Ja, altså hun er en magisk kvinde. Det må vi sige. I 2014, som Emil siger, tager hun ned og bliver konkurrencekommissær, altså Danmarks kommissær. Og jobbet går ud på, at hun skal ind og regulere markedet, hvor der er uregelmæssigheder, hvis der er nogen, der danner karteller og så videre, og det skulle hun hen og stoppe, og det er også derfor, vi ser hende give kæmpe bøder til Apple, og fordi de har nogle gode skatter. Google og Amazon. Præcis. Hun går virkelig efter alle de store multinationale selskaber. Præcis, og det vil vi selvfølgelig spørge hende om, hvorfor er det, hun gør det her, og hvordan er det at lægge sig ud med de her store, store virksomheder? Jamen, fordi det er også det, der er spændende, at hver gang hun går mod de store selskaber, så tager de også de bedste advokater, og det må være en hård kamp. Præcis. Altså, jeg kunne forestille mig, at Apple, de har jo røvfulde af advokater for at se det lige ud. Altså, det vil jeg næsten ikke engang overskue og skulle gå i krig med. Men det er fedt, at hun gør det, og det kan man jo også se, hun er vældig populær. Hun er på forsiden af New York Times. Hun er på forsiden af andre store, hvad hedder den, Washington Herald. Alle mulige store aviser. Og de elsker hende. Ja, og The Economist siger faktisk også, at hun er en af de mest oplagte kandidater som EU-kommissionsformand, som er det, Jean-Claude Juncker har lige nu. Og det skal vi selvfølgelig også høre hende nærmere om det er realistisk. Så må vi se, om vi kan få et svar på hende. Ja, fra hende. Præcis, for der skal jo udpeges en ny kommissionsformand i 2019, og som bliver udpeget rådet, og så bliver det indstillet til parlamentet, hvor der skal være et flertal om den givende kandidat, og så i så fald, så bliver han eller hun nomineret, eller hvad skal man sige, udpeget som kommissionsformand. Og det kunne jo blive spændende at høre, om Margrethe har ambitioner for det. Jamen, det tænker jeg, at næsten hun har. Jeg ved ikke, om hun vil indrømme det, men hvis... Nej, jeg kunne hvis hun bliver tilbudt det, så vil hun da også stå klar. Men jeg tror, hun har nogle skarpe konkurrenter. Ja, lige præcis. Og jeg kunne forestille mig, at hun, det er der, hvor politikersvaret kommer fra hende. Ja, jeg tror også. Jeg læste også, det er jo tit, at man skal have været sådan på ministerposten hjemme i ens respektive land. Og det har hun jo aldrig været. Hun har kun været næstkommanderende efter Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Ja, præcis. Det er rigtigt. Så det er jo lidt en ulempe. Men fordelen kunne jo være, at hun er så vældig populær, og EU virkelig har brug for en... For et face udadtil, der rent faktisk er karismatisk og bare sprudlende, som hun er. Og det er også det, de siger. Selv dem, der er imod alt det, Margrethe Vestager, hun gør, de elsker hende jo, fordi hun er bare så vild til det, hun gør. Ja. Og får trumpet alt igennem. Ja, og hun er så charmerende i sine ting, hun gør. Så det er magisk. Jeg tænker, inden vi snakker for meget om Vestager, fordi vi skal jo have et interview, så jeg tænker, vi skal lade med at springe alt, hvad vi har allerede nu. Så skal vi måske tale lidt om, hvad hedder det, El Catalunya og Spanien nede, fordi der er jo sket igen vanvittige ting. Yes, som vi snakkede om for et par uger siden, så havde Puigdemont frem til den 27. november til at finde ud af, om han ville erklære Catalunya uafhængig eller ej, og det gjorde han så. Og det endte så med, at Spanien de tog fat i artikel 155, og derfor så kom der et nyvalg her til den 21. december, lidt en tidlig julegave. Ja, præcis. Så det sjove er jo, de når lige at klare sig selvstændig. Jeg kan kalde sig selvstændig i hvad? 5 minutter måske. Og så efterfølgende kommer den spanske centraladministration og siger, nej, det kan I fandme godt glemme. Nu opløser vi parlamentet og udskriver et nyt valg. Så, ja, fire politikommissæren Puigdemont flygter til Bruxelles. Vanvittige scener. Ja, det er rigtigt. Så nu sidder han nede i Bruxelles, og han claimer jo, at han stadig styrer Catalonien dernede fra. Det kan man så diskutere, der lige kom en arrestordre ud på ham, at Spanien gerne vil se ham i Spanien arresteret simpelthen. Det er fuldstændig vanvittigt. Det må man sige. Ja, jeg tænker også, når der er valg først er den 21. december, så har vi også noget snak om den næste 2 måneders tid. Ja, præcis. Det tænker jeg, det er et valg, vi virkelig kommer til at dække. Altså, ved du, hvilken dag det er, den 21. Er det en søndag? Er det en... Jeg tænker næsten, det er en søndag. Det plejer det jo at være. Det er det en torsdag. Det er en torsdag. Det er jo perfekt. Vi sender live torsdag. Vi sender live fra det spanske valg. Ja, det kan vi. Måske. Det vil godt garantere. Jamen, vi sender jo live hver torsdag, så det er jo meget oplagt. Men det er i hvert fald nogle vanvittige scener, altså, der er sket. Og igen, den her sag bliver bare ved med at udvikle sig. Og det bliver mere og mere bizart, skal jeg næsten sige. Altså, Puigdemont, han simpelthen tager politisk eksil i Bruxelles. Jamen, det er så vildt. Det har det er ud af alle promotioner efterhånden. Ja, og så kan vi jo også afsløre nu lidt, fordi at vi går jo også ind i en tid, hvor der er kommunalvalg, simpelthen. Og vi ved godt, at det ikke har så meget med EU at gøre som sådan. Men vi skulle jo faktisk, egentlig, det kan vi godt sige, at vi skulle have haft en kommunalvalgsdebat i går, altså torsdag, som så ikke blev til noget. Vi måtte lige skrive til dem aflys. På dagen. Men vi må se, om vi kan få stablet på benene på torsdag i stedet for. Ja. Og fordi kommunalvalg er jo det, der er fedt. Det er jo der, folk har en holdning og ikke bare sådan en politikersvar. Præcis, og det er der, hvor det rent, altså du kan se den indflydelse, der sker, eller den magt, de der politikere har, den kan man ligesom se implementeret i virkeligheden. Altså, får man en super cykelsti eller ej, altså det er jo spændende. Får vi sådan nogle lækre taburetter, man kan stille benene på, når vi cykler ved hver lyskryds? Det er i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig, når man cykler. Du har set Falksoft video. Ja, lige præcis. Og det kunne jo være, det kunne virkelig være legendarisk. Vanvittigt egentlig, hvis man lige skal tage den med Falksoft. At de har svinet, ham og Esben har svinet TV2 Lorry så lang tid. TV2 Løgni kaldte de den dag, og nu optræder Peter Falksoft på... Jamen, hvis man får penge nok for det, så er det jo fint nok. Ja, det er jo rigtigt. Altså, man har et standpunkt til at få en nyt. Ja. Men det er jo også det, kommunalt valg ud på. Det er også det, du kan se på valgplakater her i Aarhus. Det er jo bedre cykelforhold i Aarhus. Og du får det jo ikke meget bedre, end du har nu. Nej, jeg læste noget med Venstre. De vil gerne lave sådan nogle, du ved... Hvad hedder aframningen af, hvor du må cykle og hvor du må køre. Det skal simpelthen males blot, så det bliver endnu mere synligt. At i venstre farve, altså, simpelthen. Ja, selvfølgelig. Og de har sikkert et eller andet, det er en eller anden signalværdi om, at man skal være opmærksom. Men det er selvfølgelig for at få nogle venstre farve ud på vejen. Altså, har du så set nogle, altså hvis vi skal blive i kommunalvalgsjargonen, har du så set nogle lækre, har du set nogle valgplakater, som virkelig... Altså, for jeg har en, der er vanvittigt fed. Ja, hvem? Kan du ikke starte med den så? Jo, ja, altså er det den borgerlige der? Nej, det er Jacob Bundsgaard simpelthen. Altså, den er simpelthen så fed. Der står ikke, at han er fra Socialdemokratiet, der står bare, at han er en del af Aarhus. Ja, og han står i den her sorte jakke, ja. Og så i hans jakke, der er jo sådan et genskær af Aarhus by. Ja, præcis. Altså sådan noget med rådhuset og så videre, og det er simpelthen så bossy. Altså, hold kæft, hvor det fedt. Altså, og nogle af hans lakajer, de har jo været oppe og set sådan et lækkert folie over mit cykelsæde. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Sådan, at, du ved, for at beskytte for regn. Så du ikke får en våd numse af cyklen. Lige præcis, og det, jeg har bare lavet den sidde simpelthen, fordi jeg synes simpelthen, det er så magisk. Altså, det må jeg sige. Der er også en fra, hvad hedder de borgerlige, der har en sort valgplakat. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det ser også lidt særligt ud. Ja, ham der er Kold. Kan det ikke passe? Ja, han er nemlig Kold. Og det er der ekstra sjovt, at han hedder Kold til efternavn, og så den sort. Ja, og de, jamen også, der er også en, der hedder Sort. Sort. Altså, så der er en Kold og en Sort, og de begge har de der vanvittige mørke valgplakater. De ser jo onde ud. De ligner jo nogen fra en Star Wars-film. Hvad? Det er fra de nye borgerlige. Ja, de nye borgerlige. Ja, vi får vide i øresnegen, det er fra de nye borgerlige. Det kan godt være, vi har sagt noget andet. Men det er i hvert fald det er vanvittigt. Altså, de ligner jo noget taget fra en Star Wars-film. Altså sådan skurken. Det er det, og så er det jo en fed tid. Altså, da jeg gik op på uni i går, så fik jeg stukket 4 pjæser i hånden med, hvad folk stemmer, eller hvad de går ind på. Det var så fedt. Og så altså, 4 kopper kaffe lige bagefter. Ja, jamen, det er det, og gratis vand, og gratis vanddunke og sådan noget. Ja, men det er jo fedt, fordi de har jo de her bizarre holdninger. Jamen, det er lidt anderledes, så tør jeg egentlig sige noget. Jamen, det er det. Jeg synes, det er sjovt. Også, vi skulle egentlig have haft en, han ville fjerne det der magistraten, som er den der forvaltningsstyre, man har i Aarhus som den eneste. Ham der, vi skulle have haft med ind i går fra Dansk Folkeparti, ville egentlig have spurgt ham om. Og det er bare sjovt, altså, hvordan vil du gøre det, noget der er så implementeret i forvaltningen i Aarhus? Altså, nogle gange er det også sådan lidt urealistisk. Ja, men det er også fedt, at der er en, der egentlig har gået til kommunalvalg på at ville noget, og ikke bare sige, at vi skal have flere cykelstier. Ja, det er rigtigt, men det er jo det, vi vil have. Altså, jeg vil have... Giv mig nogle flere cykelstier, mand. Jamen, det er det. Og flere tunneller, er der også nogen, der har sagt, som man skal kunne cykle under vejene, fordi der er så meget trafik i Aarhus. Og mere medvind. Specielt der på bakke. Men inden vi løber for meget spor nu med kommunalvalg, det kommer vi til at dække i næste uge og frem, indtil der falder valg. Jeg tror, det er den 21. november. Yes. Så tænker jeg, at vi skal så lige for at få den ind på Vester igen nu, fordi nu skal vi have et interview med hende lige om lidt. Så vil jeg bare anbefale... Google hende lige, fordi hun er jo altså hvis du ikke kender, okay, hvem kender ikke til Margrethe? Det er jo fuldstændig ude af proportioner, det jeg siger nu. Find hende ind på noget, der hedder TED Talks. Hun har lavet en fantastisk tale om, hvad hun egentlig går ned og laver, og hvorfor det er så vigtigt, det hun laver, og det vil vi selvfølgelig også spørge ind til. Jeg ved ikke, lægger godt til rette, og så ned et interview med Margrethe Vestager, præsenteret af Jubileum. Velkommen tilbage til Jubileum, mit navn er Jesper, og sammen med mig er Emil Enevoldsen. Og den her gang har vi virkelig skudt papegøjen, fordi vi har jo virkelig fået vores helt egen konkurrencekommissær. Margrethe Vestager, næsten med i studiet, men det kunne vi ikke få, men vi har den på telefon, så næsten lige så godt. Velkommen til jubileuropæerne, Margrethe Vestager. Tusind tak, fordi jeg tænker, det er næsten lige så godt at være med på telefonen. Jamen lige præcis. Altså i de her tider, der kan man jo næsten ikke kende forskel alligevel. Så det er jo fornemt. Hvad kan jeg gøre for jer? Jamen vi kunne jo godt tænke os at høre lidt om, du arbejder jo som konkurrencekommissær, og det går jo lidt ud på det her med, at du skal regulere markedet, når der kommer nogle uregelmæssigheder, og derfor, nu læser vi jo begge politik og økonomi, og der er det jo det her med, at vi hører jo tit i vores lærebøger, at hvis du bare lader være med at intervenere på markederne, og man bare lader fri konkurrence altså stå for skud, så sænkes ligevægtsprisen, og der kommer mere innovation osv. Så vi kan godt tænke os at vide, hvorfor er det, at du går ind og intervenerer på markedet, altså laver de her reguleringer? Hvorfor er det nødvendigt? Der er faktisk et paradoks her, fordi hvis man vil have et frit marked, hvor virksomheder konkurrerer om at give deres kunder de bedste priser, de bedste produkter og det nyeste, de har fundet på, så bliver man nødt til en gang imellem at blande sig. Fordi der kan jo være et hemmeligt kartel, for eksempel. Det ved forbrugerne ikke noget om, men det kan være nogle virksomheder, som har aftalt priserne i bagbutikken, eller har opdelt markedet imellem, så du tager den ene side, jeg tager den anden side. Det kan også være, at nogle virksomheder har vokset så kæmpe store, at de sådan set kan bestemme, hvem er deres konkurrent, der skal have en chance eller ej. Og så må man ind og sige, prøv at her, vi har så et spilleregler, og det skal alle spille efter, uanset om man er kæmpestor, eller at man måske er fristet til at aftale priserne med hinanden. Ja, nu snakker du selv om de her store firmaer. Hvordan er det som konkurrencekommissær at idømme de her store bøder til store internationale virksomheder, som for eksempel Google, Amazon, Apple osv.? Jeg synes, det er godt, at vi kan gøre det, fordi den danske konkurrencemyndighed kan ikke gøre det alene. Den portugisiske heller ikke, ikke engang den tyske kan, selvom den er stor. Det er når vi gør ting sammen, at vi kan vise også meget, meget store virksomheder, at de står ikke over loven. De skal følge den, ligesom alle andre virksomheder skal. Ja. Hvordan er det så, når vi hører nyheder herhjemme, så, eller om EU-nyheder i hvert fald, så er det jo tit på TV2 News, at de har sådan lidt trædvandetid og padletid-agtigt. Hvordan oplever du, at når du så får lavet de her store sanktioner mod store nationale, internationale virksomheder, at det så er hjemme i Danmark, at det så bliver, det er tit noget negativt, man hører om EU? Hvordan er det, at man egentlig føler, at man har lavet noget godt arbejde nede i EU, og så er der lidt noget negativt omtale hjemme i Danmark? Jeg synes tit, det er lidt ærgerligt, at det er de dårlige nyheder, der man så må sige rejser hurtigt, og de dårlige og de gode nyheder, de næsten aldrig bliver fortalt. Fordi jeg synes, det er virkelig godt, at vi har udbygget vores demokrati. Vi har et nationalt demokrati med et lokalt demokrati, folk skal snart til kommunalvalg, og så har vi også lavet et europæisk demokrati, sådan at vi sammen kan løse de ting, som er større end det enkelte land selv kan håndtere. Og jeg vil sådan ønske, at man forholdt sig til vores europæiske demokrati, ligesom man forholdt sig til Folketinget. Altså, nogle gange så laver vi noget, man er uenig i, nogle gange laver vi noget, man er enig i, men det er sådan set en god ting, at det er der. Altså, opfølgende til det her kunne være, nu har jeg virket som EU-karriereambassadør, så lækkert det er, og der er det jo det her med, at Udenrigsministeriet er i højeste beredskab, fordi der ikke er nok, der søger ned til EU og arbejder. Tror du, det har noget at gøre med også, at der er den her negative omtale hjemme i Danmark, eller hvad kunne det skyldes, tror du? Jeg tror desværre, at det skyldes mange forskellige ting, og det er derfor, at det er fedt, at du har været karriereambassadør. Fordi jeg tror, det er sådan noget, der skal, man skal møde nogen, som brænder for dig, og sige, prøv at høre her, det er nogle super muligheder, man kan lave alt muligt. Man arbejder i et internationalt miljø, man lærer sprog, man kan få indflydelse på en verden, der er større end den danske. Fordi man skal jo have det der mod til, ligesom at træde uden for kongeriget og sige, jamen, jeg vil gerne arbejde på et andet sprog, og med nogen, der har en anden kultur, end jeg selv kommer med. Og det tror jeg kræver lige præcis det skub, man kan få, hvis man møder som en som dig. Jamen det håber jeg jo også inderligt, at det vil. Yes, Margrethe, her i programmet, der diskuterer vi også ofte EU som institution, og vi snakker ofte om, at EU, det godt kunne bruge lidt mere karismatisk og sprudlende ansigt udadtil, og der tænker vi jo, at du er en oplagt kandidat, og vi ved også, at The Economist har været ude og sagt, at du har været en oplagt kandidat som den nye EU-kommissions formand. Hvad siger du? Hvad siger du til det? Jamen altså, det er jo svært ikke at blive helt utroligt smiget over, at folk synes, at man passer sit arbejde på sådan en måde, at man kan få et nyt, om man så må sige. Men jeg tror, vi skal lade EU-stats- og regeringslederne og Europaparlamentet om at finde ud af, hvem der skal være næste konstitutionsformand. Ja, ægte politikersvar der. Det er klassisk. Ja, jeg har ikke helt tabt det. Nej, lige præcis. Du får vores stemmer i hvert fald. Ja, det, altså vi holder af dig i hvert fald. Til sidst har vi har jo længe snakket om her i jubilæupen, om vi skulle have sådan et lille rejsesegment i vores program. Og så tænkte vi, hvilket sted at starte en Bruxelles. Og hvilken anden person til at lige give nogle anbefalinger inden vores egen konkurrencekommissær, nemlig dig. Har du nogle tips til, hvad man kan lave nede i Bruxelles? Nu har jeg været dernede et par gange, og der er jo masser af lækre ting, men jeg tænker, har du nogle steder, noget kultur, nogle spisesteder, et eller andet super lækkert? Altså, jeg synes, det er et tidligere rejsemål. Det er et sted, hvor man kan have det super sjovt, og hvor man kan have store kulturoplevelser. Jeg kommer selv meget på den café, der ligger nede på Place Flaché, som hedder Café Belga, som er sådan en stor gammeldags café med en masse buzz i weekenden, hvor der er marked ude på pladsen, hvor man kan finde fødevarer fra hele Europa. Virkelig, virkelig et dejligt sted. Og så synes jeg faktisk også, at det er sådan et klassiske kunstmuseum af et flot sted. Det er Musée de Beaux-Arts, og det ligger på det, der ligesom svarer til vores Kongens Nytorv. Og der slår jeg også selv tit vejen ind forbi, bare for at se fra mine egne yndlingsbilleder og få sådan lidt kunst i ryggraden, fordi man kan ikke nøjes med økonomi og konkurrenceret. Der skal faktisk også kultur til, synes jeg, hvis man vil leve et spændende liv. Jamen, det lyder formidabelt. Så ved vi, hvor vi skal næste gang, vi skal til EU, siden til Bruxelles. Jamen, præcis. Og så selvfølgelig, altså man kan ikke tage til Belgien uden at smage nogen forskellige øl. Nej, men præcis. Vi har jo hørt om et sted Delirium, hvor de har, er det 1600 forskellige speciale eller sådan noget. Det er jo helt vanvittigt. Og pomfritter og mayonnaise, eller hvad de spiser. Så det er jo, ja, det... og det vil jeg bare lige sige. Jeg er ikke nogen pomfritperson. Altså, jeg vil bare sige, at belgiske pomfritter, de er dobbeltkogt i oksekød. De er så aldrig vil glemme, og de smager så meget af det er verdens pomfrit, og den stærkeste anbefaling. Sådan et smagesæt med 6 forskellige øl, og så ned og spise ægte belgiske pomfritter. Så har man været i Bruxelles for alvor. Ja, efter 6 øl, så smager det mest, det vil også godt. Jo, men måske skal man begynde med smageglas. Ja, præcis. Ej, den anbefaling, så har vi helt sikkert videre. Jeg tror, at det var de spørgsmål, vi havde. Har du noget på falderibet, Emil? Nej, vi vil sige tusind tak, fordi du ville være med, Margrethe Vestager. Og vi glæder os også til at høre dig til Aarhus Symposium her senere i dag. Ja, men det var en fornøjelse at være sammen med jubileupærerne. Ja, men altså... Det er godt. Tusind tak, Margrethe. Velbekomme. God weekend. Hej.